baixamos a música de Tan Xugueiras para dar ya benvida ao xefe de cociña de un hotel emblemático en Padrón que se chama Escala. Ah, sí, que eu xa comín algunha vez ali. Bueno, pois vamos a falar nada menos co seu xefe de cociña, don Isaac. Moi boas tardes, Isaac. Hola, boas tardes. Moitas grazas por atendernos, perder estes minutinhos conosco para achegarlle aos nosos ointes varias informacións interesantes. Primeiro, pois, dese hotel que é emblemático en Padrón, que ten recibido moitísimos ilustres persoaxes, entre eles un... Eu, polo menos, estive por ali. Sí. O Hotel Escala, non? Sí, o Hotel Escala. Sí, hotel sí. Que ademais gozo de moitísimo prestixio, pero que onde se pode degustar de todas, de moitísimas cousas, de viño das adegas das adegas do Albariño, sí. de grandes xantares, non? Pois sí, pois a verdade é que sí, xa levamos moitos anos, cerca de 40 anos, mismamente o que estás dicindo. Podemos degustar os mellores viños aquí e outros manxares, pois moi agradables. En esta ocasión, chegamos a tempo para decirlle aos nosos ointes, porque que ti nos vas a informar en chisco, desa quinta, me parece que sea a quinta vez que facedes esa... da Lamprea. A Lamprea, esa festa da Lamprea, ou, sí, bueno, van, degustación, non? A degustación da Lamprea, sí. A degustación da Lamprea, cinco anos, ¿no? Madre mía. Que, por certo, pescase aí pertiño, non? Aí en Herbón ou por ali. Sí, ¿no? Aquí en Herbón, a nada, a un quilómetro ou dos quilómetros, como moito. Jolín, nada que... collendo esa chave pa perola, non? Pois pues pouco menos. un peixe que bueno, pois... Pues, que de vista non ten moita, pero despois de sabor non vexe. Sí, a ver, hai moita xente que ten así un pouquiño de repelús, pero sí. A verdade é que está moi rico. Sí, eu son un deles. Pero a presentación que lle fan aí na Escala é especial. Sí, bueno, xa se lle quita todo. Seguro que lle fan unha presentación especial, verdad, Isaac? Sí, a ver, normalmente pues, solemos la poñer co típico arroz, ¿no? Sí. É o costrón de pan, sí. Ese é o típico. Sí, sí, sí. Ah, eu que sei, agora pois xa se están facendo de moitas maneiras. Sí, sí. En empanada, en risotto, sí. en rechea, que tamén está moi boa. Cada ano pois vanse inventando cousas novas. Claro. Bueno, pero aparte de que se invente cousas novas, a verdade é que a solicitude para poder participar nesas quintas xornadas gastronómicas da Lamprea tamén é interesante, porque tendes reservas, non? Remata, me parece que mañán o... Sí, remata mañán o, bueno, as xornadas gastronómicas, depois pois seguiremos tendo Lamprea, porque a Lamprea hasta mes de abril, casi maio, ainda hai no río. Pero a xornada gastronómica terminamos las mañanas, sí. Sí, sí, sí. De feito, a xente que ven ali ao Hotel Escala, pois repite, a verdade é que repite o seguinte ano, iso quere dicir que estaban facendo ben as cousas e que lle encanta a nosa Lamprea. Bueno, teño entendido que tendes unha degustación especial, croquetas de Lamprea, Lamprea rechea, empanada de Lamprea e despois Lamprea bordalesa e risotto, non? Sí, temos eses tres entrantes, as croquetas de Lamprea, que despois temos a Lamprea rechea, da que falaba eu antes, e máis o empanada Lamprea, que para min é empanada, e máis o, bueno, a rechea son as máis, porque a xente ao mellor sentir falar de croquetas, pois xa lle dá así un pouquiño máis de, sí. Non, de reparo. Pero sí. E despois de o a Lamprea bordalesa, carai. Que o plato creo que máis estrella é que todo o mundo a coñece, que vai feita na súa propia sangre. Claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Sí. Y, bueno, yo importante é que o prezo do menú non supera os 30 euros, non? No, o precio son 30 euros e penso que é un precio moi asequible, claro, porque de feito este ano está habendo poucas capturas, están indo pois as Lampreas un pouquiño caras. Bueno, que aínda teñen tempo de poder achegarse precisamente aí, non? Bueno, aínda hoxe pola noite, mañán todo o día, que temos, bueno, aunque hai varias reservas, pois temos sitio e máis temos Lamprea para quen queira vir. Bueno, escoita unha cousa, aparte de esa exposición, de ese traballo que está tendes algunha actividade máis? Me parece que dixeran, ou polo menos oín, que tamén había un campeonato, ou polo menos un concurso de empanadas, non? Sí, hai un concurso de empanadas de Lamprea, que de feito, bueno, pues está tendo moito éxito. Xa o concurso xa se facía no noso concello veciño, que era Pontecesures, E bueno, e ora Padrón pues tamén culleu ese un aliciente máis para claro, dar a coñecer un poquinho máis a Lamprea, e está tendo moito éxito, sí. Bueno, ahora centrámonos un chisquiño na Escala, porque o Escala, como dixiste ti antes, aparte que dixen eu xa que era un hotel emblemático en Padrón, en a zona, porque xente que ten que achegarse a Santiago de Compostela vai a dormir a Padrón ademais, cae pretiño. De feito, é un hotel de gran envergadura que se coñece, pois, penso que en moitos lados, a verdade é que sí. Bueno, eu quería resaltar unha cousa, que ofrecer del viño albariño e tal, pero tamén viño da casa, que ese viño da casa é viño albariño tamén. Sí, porque temos unha cosecha de viño albariño. Claro. Que se cosecha nun pazo moi recoñecido aquí na zona, que é o Pazo da Retén. Ajá. Que está moi ligado á vida de Rosalía de Castro, bueno, esta famosa escritora galega. Claro. E temos un viño albariño excelente. Claro, claro. Bueno, aparte de ofrecer todas esas cosas, o hotel, eu dixen que era emblemático por o feito de que ten moitísimas ofertas e ademais un prezo moi moi moi asequible. O que pasa é que ao mellor a reserva non sempre se pode chegar a ter, ¿verdad? Claro, claro. A ver, o precio que temos nas jornadas gastronómicas do tema da Lamprea moi moi asequible, porque por 30 euros estás tomando un primeiro plato, un segundo, un postre, con viño incluído, todo incluído. Después, pues, temos outras cousas, temos carnes, temos pescados aquí da ría, temos mariscos, o sea, temos unha amplia gama de produtos que a xente que non queira, pues, degustar a Lamprea, porque sempre cando vai hai unha reserva, pues, ao mellor nunha mesa de 4, ao mellor hai 3 que queren probar a Lamprea e un que non quere, pero ten infinidade de cousas para quedar contento sin ningún problema. Pois eu, cando fun, que estuven aí, pois, era uns 4 anos. Outras veces vas de pasada, pero cando me querían a comer aí, pois, eu pedira este arroz caldoso con bogavante, que eso estaba. Sí, bueno, eso xa son eso era bocate cardinale. Sí, a verdade é que sí. Xa que falamos de platos, cale o que máis se ven solicitando, ou tendes esta, non tendes estadística de eso? A ver, non temos así, estáse vendendo moito, temos un queixo San Simón a plancha con almendoa. Carai. Que eso é tamén bocado de cardinale, a verdade, está moi moi rico. Sí, bueno, despois que dicir dos peixes, dos mariscos, de carne, temos un forno de leña que facemos aquí unhas carnes á brasa estupendas. De feito, cada vez teñen máis salida, ainda hai pouco tempo que temos este forno de leña, estamos vendendo, a verdade, que moita carne. Sí, porque quizás nese forno de leña, cando se fai, por exemplo, que non sei, que fai uns choletós e todo eso, sí, quizás sí, se faga de diferente maneira que nunha parrilla e dándolle a volta. A ver, a diferencia que hai é que é un forno cerrado, é de leña. Sí. É de leña, ten as súas parrillas dentro, pero ten unha porta. Sí. Entonces, fai como un forno, como un forno dunha cociña de ferro, destas típicas da casa. Da aldea. Sí. Entonces, ti metes o chuletón aí, e cerras a porta, e a vez que se vai facendo por abaixo, onde están as brasas, pois xa se vai cociñando tamén todo arredor, porque ao estar o forno cerrado, claro, e axude, lle dá moitísimo máis sabor, e potencia o sabor da carne, do sabor a leña. Sí, señor, hay que destacar o feito pues de que... nada, hay que probarlo cuando vaya un por ahí. Pues aquí estamos esperando por vos. Moitas gracias, Isaac, por lo convite. Escoita, hay que resaltar tamén, quero dicir aos nosos ointes, que o Hotel Escala dispón de dous restaurantes, o restaurante Asador O Pazo e o restaurante do hotel, non? Temos o Asador O Pazo, que está mismo ladiño. Claro. Y, bueno, xa fai 19 anos que está aberto. De feito é un gran asador que non ten nada que envidiar a outros moitos asadores, non? Que se coñecen. Tamén teñen a Lamprea, teñen, traballan chuletón de boi, de vaca, e eu que lle gusta a carne, pois non hai mellor sitio para acudir. Para asador, exactamente. Sí. Bueno, despois tamén temos pescaos aí da ría, salvaxes. Hai que resaltar outra cousa máis, que no restaurante do Hotel de Escala teñen un menú do día, que en todos os hoteles non suele haber eso. Sí, traballamos un menú do día toda a semana, mediodía, e pola noite tamén, pero máis a mediodía para xente de paso, para xente que traballa na Redonda, esa cerca ali teño un menú do día pois moi moi moi económico, moi con comida caseira. Comida caseira, sí. Guisos, estofados, carne, bueno, carne ao forno, peixes guisados, sí, é todo comida caseira, verdade que e hoxe en día hai pouco sitio onde se pode comer unha comida caseira, a xente anda moito a comer, anda máis o bocadillo, sí, elita, sí, caseira, eu referíame a iso precisamente porque nos hoteles non suele haber menú do día, senón que suele haber unha carta e sobre a carta pues, se demanda, que tamén na poden ter, pero quero decirse que bueno, ofrecer precisamente nun hotel desa categoría pois un menú do día non é habitual, vamos. Non é habitual, non, mas hoxe en día está moito de moda, a cociña moderna e todo eso, claro. Pero ali, o noso xefe se xente de antes, se quere que as comidas, porque vayan ben feitas, que vayan ben feitas como lle enseñaron súas nais, de feito temos unha clientela moi habitual e abundante. Sí, claro que sí. Bueno, pois, quizás o mellor che roubamos sitio e espacio que ti, Esperemos que non haxa ninguna pota o lume para que tenías que dedicar a outra cosa, que vai a botar fora. Non vos preocupades. Bueno, pois, estou a puntiño de ir para o hotel de xeito. Bueno, pero ahora mismo, pois, estou descansando un pouquinho. Pois, agradezoche moitísimo, Isaac, que lles indicaras a todos os nosos ointes todo isto. Por certo, hai algunha apreciación máis con respecto a Lamprea para que se acheguen o mellor pues que hasta no, como dixete ti, que no mes de abril, é dicir a Semana Santa, ven aí a Carón, pois tamén se poden achegar aí, non? Sí, hasta abril temos Lamprea, pois, home, mellor é reservar. Claro. Mellor é chamar e reservar, no 981-81-12, porque ao mellor, pois, imagínate, nos quedamos sin ela, sí, ou vamos a traballar só o fin de semana, porque cando hai máis, o mellor, máis xente que xa non todos os días, non? Pero sí, máis que nada, hai xente que non coñece a Lamprea, que non lle meta medo, porque con o da Lamprea, como se fai na súa propia sangre, ao mellor dá un pouquiño para atrás a xente. A hora de comelo, de probala. Eu diría que non, que non, porque será un manxar que solo se come durante 2-3 meses ao ano. Claro. E a verdade está moi boa. Desde logo. Volvemos a repetir o teléfono por si acaso, 981... Sí. 811-312. 312, sí, 981-1312. Muy bien. Es un número de aquí de Hotel Escala. Estaremos encantados de atender a todo el mundo. Para reservar todos los que quieran a chegarse ahí. En la Semana Santa sería un bocado. Además, un bocado de vigilia, o sea que no. Claro. Los curas no van a ponerse mal en contra de ahí. No, carne, algo intermedio que penso que non lle vaya a molestar a ele, no. Isaac, agradecemos moitísimo a túa información de hoxe, bueno, pois o mellor incomodámoste de noutra ocasión para que nos digas que nos fales do teu plato. Estaremos encantados aquí no Escala de atender a todo o mundo e a vos en especial por, bueno, poder deixarnos estes minutiños aquí o grande Hotel Escala. Moitas grazas, un saúdo para Manuel. Muy bien, pues daré yo. Una aperta grande. Hasta luego, guiño. Hasta luego. Bueno, pues saben, queridos oyentes, informadores y comunicadores interesantes, sí, ¿no? Sí. Vamos hasta, a la... Mira, hablando de la amplia, hasta casi me entraron ganas de probarla. De ir a probarla. Pues por 30 euros, sabes, sí, tí que puedes hacer lo que te parezca. Bueno, más música, continuamos.